السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تكيوا تنندليا ندوة زيتو، تكيوا تنعليزا حسيانا نفضيلة mbalimbali za masahaba wa Rasul alayhi salatu wasalam. Na hakuna jambo ambalo limetupelekea kueleza fadhila zao masahaba, kadhalika na utukufu wao na manzila yao mbele ya Uislam, isipokuwa ni kutokana na baadhi ya watu wa ovu ambao wanajinasibu na Uislamu, wakiwa wanawatukana watu hao watukufu na kuzishusha daraja zao na vyeo vyao mbele ya Uislamu. Mimi kwa upande wangu nitawazungumza hao watu ambao wamekuwa ni wenye kuwasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni mashia, ashia na shia wako wengi. Kuna azzaidia, alismailia, lakini hasa tutawazungumza ashia al-ithna-asharia al-imamia, mashia al-rafidha, ambao wao itikadi yao kwamba wana maimamu 12 ambao maimamu hao ni maasum, hawatendi makosa, wamezuiliwa kutenda makosa kama vile manabii. Sasa hawa watu wanajinasibu na Uislamu na kudai kwamba wao ni Waislamu, lakini upande wa pili wa shilingi unawakuta kwamba ni watu wenye kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa hasa khulafa'u ar-rashidin. Sasa mimi nilikuwa nataka kuangalia nukta moja, kwamba ni ipi hukumu ya hawa mashia ithnai asharia liumumi almuslimin, kwamba ma hukumu ashia alithnai asharia liumumi almuslimin, ni ipi hukumu ya mashia ithnai asharia wanayowapa Waislamu wote, ni ipi hukumu ya Waislamu mbele ya mashia arrafidha ithnai asharia. Hapa na kauli ya mmoja katika maimamu wao wakubwa akiitwa Abu Ja'far al-Tusi, katika kitabu chake kinachoitwa Ikhtiyaru Ma'rifati Ar-Rijal, safha ya 198, ametaja riwaya hapa an Maitham qala ala uhaddithukum bihadithin an al-Husayn ibn Ali ametaja riwaya kutoka kwa Maitham kwamba huyo Maitham alisema ala uhadithukum bihadithin anil Husain ibn Ali, hivi nisikusimulieni masimulizi kutoka kwa Husain mtoto wa Ali? Anasema Maitham fakultu bala, nikasema kwa nini usitusimulie? Qala dakhaltu alayhi wa sallamtu, niliingia kwa al-Husayn ibn Ali na nikamsalimia. Akatoa maelezo mpaka katika kauli yake aliposema, yani Husayn ibn Ali kumwambia yeye, ya hababa au ya hababa, innahu laysa ahadun ala millati Ibrahim fi hadhihi al-umma ghayrana wa ghayra shi'atina wa man siwahum minha bara'un. Anasema, alimwambia ya hababa au ya hababa, ewe hababa, yani wanaegemeza maneno hayo kwamba aliyasema al-Husayn ibn Ali, alisema kumwambia huyo hababa, ya hababa, innahu laysa ahadun ala millati Ibrahim fi hadhihi al-umma, kwamba hakika mambo yalivyo, hakuna yeyote yule ambaye yuko juu ya milla ya Ibrahim katika umma huu. Na milla ya Nabii Allah Ibrahim ndiyo ambayo tumeamrishwa sisi Waislamu kuifuata milla hiyo. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ifuateni mila ya Ibrahim ambaye yeye amejiweka mbali sana na shirki, au ni milla iliyokuwa mbali na shirki. Sasa anasema kwamba hakuna yeyote katika umma huu ambaye yuko juu ya milla ya Ibrahim ghairana, kinyume chetu sisi, yani kinyume chetu sisi, wa ghaira shi'atina, na kinyume cha shia wetu, kwa maana kundi letu la mashia, kwa maana kila yule ambaye yuko kinyume na sisi basi hayuko katika milla ya Ibrahim. Akasema wa man siwahum minha bara'u, na yote yule na wale wote ambao wasiokuwa sisi katika umma, wa man siwahum minha, na wote waliokuwa sio katika wao, yani si katika mashia katika umma, bara'u, hawa kumbali na milla ya Ibrahim. Kwa mashia al-ithnai ashariya al-rafidha wanawatoa waislamu wote katika Uislamu, kwa maana watu wote hawafati mila ya Ibrahimu isipokuwa wao peke yao. Na pia huyu huyu Abu Ja'far al-Tusi katika kitabu hicho hicho Ikhtiyaru Ma'rifati ar-Rijal, katika juzuu hiyo hiyo, ana maneno mengine vile vile, ameleta riwaya nyingine an Hababa قالت سمعت الحسين بن علي نلمسكيا حسين متوتو علي يقول أكسيما نحن وشيعتنا على الفطرة التي بعث الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر الناس منها براء. Anasema nimemsikia al-Husayn ibn Ali akisema nahnu wa shi'atuna, sisi na mashia wetu, ala al-fitra, sisi tupo katika fitra. Nini maana fitra? Al-Imam al-Jurjani fi at-ta'rifat ana tafsiri maana neno al-fitra, anasema al-fitra huwa hay'atu liqabuli din, ni ile hali ya kuikubali dini, ndio maana ya fitra, yani ile hali ya kukubali Uislamu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anazaliwa akiwa yuko katika fitra, kwa maana akiwa katika hay'atu liqabuli din, katika mazingira ya kuikubali dini. Sasa wao peke yao ndio wako katika fitra, kwa maana wako katika mila ya Uislamu. Anasema nahnu wa shi'atuna ala alfitra, sisi na shia wetu ndio tuko katika fitra, alati ba'atha Allahu alaiha Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, fitra ambayo alimtuma Allah subhanahu wa ta'ala juu yake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wasairu nnas minha, na watu wengine wasairu nnas minha bara'un, na watu wengine kutokana na hiyo fitra wao wako mbali, wako mbali kabisa na fitra. Kwa anakusudia kwamba yoyote yule ambaye asiyekuwa Shia, kwa maana huyo si Muislamu. Kwa maana Shia mtazamo wao, kila yule ambaye asiyekuwa Shia, kwa wao wanaona huyo hayuko katika fitra wala hayupo katika mila ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bali katika itikadi yao Mashia wanasema la tuqbalu al-a'malu illa biwilayati al-a'imma. Ahlus sunna wal jamaa sote tunakubaliana kwamba amal yoyote ile haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa masharti makuu mawili. Sharti la kwanza ni al-ikhlas. Kwa maana mtu atakapofanya amali yoyote anatakana afanye kwa ikhlas, afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na sharti la pili ni al-mutaba'a, afanye kwa kumwigiza, kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa namna alivyofundisha ile ibada. Hii ndio masharti mawili ya kukubaliwa ibada zote. Sasa wao Mashia wana sharti lao jingine ambalo wanasema la tukbalu al-a'malu, hayakubaliwi matendo, illa biwilayati al-a'imma, isipokuwa kwa kuamini na kukubali wilaya ya maimamu. Na haya wanayaeleza maimamu wao wakubwa. Ametaja mmoja katika maimamu wao wakubwa ambao ni katika wazama za karibuni, ambaye ni Al-Khumaini fi kitabihi Al-Arba'in. Ameweka faslun katika kitabu chake Khumaini, anasema faslun fi bayani anna wilayata ahli al-baiti shartun liqabuli al-a'mal. Anasema ameweka faslun fi bayani, katika kubainisha anna wilayata ahli al-baiti, kwamba kukubali ile wilaya, ule uimamu na uongozi wa ahlul bait, hilo ni shartun liqabuli al-a'mal, ni sharti la kukubaliwa matendo. Kwa kila yule ambaye haitakidi wale maimamu wao 12 waliowachagua wao wenyewe kutoka kwenye kizazi cha Ali ibn Abi Talib, huyo hayakubaliwi matendo yake. كما بوب ذلك ايضا شيخهم الحاج حسين الطبطبائي في جميع احاديث الشيعة كما لويكا ملango شيخ واو الحاج حسين الطبطبائي ketika كتاب جامع احاديث الشيعة اميكا ملango akawita باب اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة عليهم السلام. Mlango wa masharti ya kukubaliwa matendo kwa kukubali ile wilaya ya maimamu alayhimus salam wa itiqadi imamatihim kadhalika na kuitakidi uimamu wao. Kisha baada ya kuweka mlango huu akataja riwaya akiegemeza riwaya hiyo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qal walladhi ba'athani bilhaqq, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam eti amesema kwamba naapa na yule ambaye amenituma mimi kwa haki, lau ta'abbada ahaduhum alf amin, lau kama tafanya ibada mmoja wao kwa miaka 1000, thumma lam yati biwilayati Ali wal imam wal a'immati min waladihi alayhim assalam akbaha Allah ala min khirayhi fin nar. Anasema na hapa na yule ambaye amenituma kwa haki, lau mmoja wenu lau mmoja wao atafanya ibada miaka 1000, thumma lam yati biwilayati Ali, kisha akawa hakuja kwa kukubali ule ile wilaya ya Ali, kwa maana ukhalifa wa Ali, na wao wakizungumza kukubali ukhalifa wa Ali haina maana kukubali eti Ali ni khalifa wa nne, la, wao wanakubali kwamba Ali ni khalifa wa mwanzo baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Kwa wao Mashia wakizungumza kukubali wilaya au imamu wa Ali ibn Abi Talib hawakusudii ule uimamu wake wa ukhalifa wake wa nne, bali wanakusudia kwamba yeye ndiye alikuwa khalifa wa mwanzo na wale ambao walimtangulia yeye kabla ya ukhalifa hao walikwenda kinyume na wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa madai yao, na wala hawakustahiki kuwa ni makhalifa, bali wao walipora ukhalifa na kumnyang'anya Ali ibn Abi Talib. Kwa anasema thumma lam yati biwilayati Ali wal a'imma, kisha akawa hakuja na ile wilaya na imani ya kuamini wilaya ya Ali wal a'immati min waladi, na wale maimamu kutokamana na watoto wake, yani maimamu wanaotokana na watoto wake alayhimus salam, akbaha Allahu ala min khiraihi fi an-nar, Allah atamtumbukiza mtu huyo katika moto kipua pua, yani atatumbukizwa kipua pua, kwa maana atatumbukizwa miguu juu kichwa chini. Kwa hiyo wanachokisema hapa Mashia kwa riwaya hizi ambazo wameziweka katika vitabu vyao kwamba Waislamu wote hayakubaliwi matendo yao, hayakubaliwi matendo yao. Kwa nini? Kwa sababu ili yakubaliwe matendo yao, kwanza lazima wakubali wilaya ya Ali, na wilaya ya Ali wanayokusudia kwamba yeye ndio alistahiki kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wale watoto wake, yani maimamu katika watoto wake. يقول ابن بابويه القمي, anasema pia mwanawachuoni wao mwingine anaitwa ابن بابويه القمي المعروف بالصدوق, anafahamika kwa jina la maarufu الصدوق katika kitabu الاعتقادات. Anasema اعتقادنا, kwa maana mashia, itikadi yetu sisi, fi man jahada imamata amiri almu'minina, علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. Anasema itikadi yetu sisi kwa yoyote yule ambaye atakayekanusha uimamu wa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib na wale maimamu ambao waliokuja baada yake, annahu kaman jahada nubuwata jamii al-anbiya, huyo anakuwa kana kwamba amekanusha ule utume wa mitume yote. Atakayekanusha uimamu wa Ali na wale maimamu waliokuja baada yake katika kizazi chake, huyo anahesabika kana kwamba amekanusha utume wa mitume yote. Akaendelea kusema wa itiqaduna fi man aqarra bi amiril mu'minin, na itikadi yetu kwa yule ambaye atakayekuwa amemkubali amirul mu'minin kwa maana Ali ibn Abi Talib, wa ankara wahidan min ba'dihi min al-a'imma, lakini akampinga mmoja tu katika wale waliokuja baada yake katika maimamu, annahu bimanzilati man aqarra bi jami'il anbiya, hakika mtu huyo atakuwa yupo katika daraja ya yule ambaye amewakubali mitume yote, wa ankara nubuwata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha akaukanusha utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa atakayemkubali Ali lakini akawapinga maimamu waliobakia 12, huyo anahesabika ni sawa sawa amewakubali mitume wote, lakini amemkanusha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na bila shaka kwamba ahlu sunna wal jamaa sote tunamkubali Ali ibn Abi Talib kwamba ni khalifa wa nne, na tunaikubali wilaya yake kwamba yeye ni khalifa wa nne baada wale watatu waliotangulia, Abu Bakar na Umar na Uthman. Lakini sisi hatukubaliani na maimamu 12 wa Mashia. Kwa hiyo sisi mbele ya Mashia ni sawa sawa kwamba tumewakubali mitume wote, lakini tumemkanusha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hukumu ya mtu ambaye amewakubali mitume wote na akamkanusha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hukumu yake mtu huyo ni kafir. Kwa hiyo Mashia wanataka kutuambia sisi kwa itikadi yao kwamba sisi sote ni makufaa kwa sababu hatuwakubali sisi maimamu wao 12 kuwa ni katika maimamu kama wanavyodai wao. Kwa katika maneno haya Ibnu Babawayhi al-Qummi kisha akatolea hujja ambayo ameegemeza kwa Ja'far as-Sadiq kwamba Ja'far as-Sadiq alisema al-munkiru li akhirina kal-munkiri li awwalina, yoyote yule ambaye mwenye kumpinga wa mwanzo wetu wa mwisho wetu, kal-munkiri li awwalina, ni sawa sawa na yule ambaye mwenye kumpinga wa mwanzo wetu. Kwa maana yoyote atakayewapinga katika hawa maimamu ni sawa sawa naye amempinga nani? Ali ibn Abi Talib. Kisha akanasibisha maneno hayo pia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, eti kwamba alisema al-a'immatu min ba'di 12, kwamba maimamu baada yangu mimi ni 12, awwaluhum amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib, wa mwanzo wao ni amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib, wa akhiruhum al-qa'im, na wa mwisho wao ni al-qa'im ambaye ni Muhammadul Askari, ambaye wanasema huyo atakuja ndio mahdul muntadhar mbele ya Mashia, kwamba huyo ndio mahdi mwenye kungojewa, huyo ndio wa mwisho. Kisha akasema kwa kumalizia na maneno haya, anasema akisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhum ta'ati, kuwatii wao ndio kunitii mimi, wa ma'siyatuhum ma'siyati, na kuasi wao ndio kuasi mimi. Wa man ankara ahadan minhum faqad ankarani, na yoyote atakayempinga mmoja miongoni mwa hao, basi kwa hakika huyo amenipinga mimi. Kwa hiyo mashia hapa wanaonesha wazi wazi kwamba watu wote ambao, yani waislamu wote ambao wasio kwa Shia, hao si waislamu. Na bila shaka kama tulivyosema kwamba sisi hatukubaliani na wale maimamu wao 12 ambao wao wanaitakidi kwamba hawa ni maasum kama vile manabii, bali wana maneno mengi ya ghulubu ya kuchupa mipaka kuhusiana na hawa maimamu wao, ila muda hauturuhusu. Ningependa kumalizia hapa, lakini mwisho kabisa kwamba nasaha zangu kwa Waislamu kujiweka mbali sana na pote hili la Mashia, kwa sababu hawa si Waislamu, si Waislamu, na wao wana maneno yao. Kwa mfano, mmoja katika mwanawachuoni wao anasema kwamba wao hawakubaliani na Waislamu, yani Ahlusunna wal Jamaa, si katika Mola wala si katika Mtume. Sasa mtu mwenye kusema maneno kama haya, maana yake moja kwa moja amevua Uislamu. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wajiweke mbali na watu hawa. Ni watu ambao wanatumia fedha nyingi sana kuhakikisha kwamba Waislamu wanawaingiza katika dini yao, kwa sababu Shia ni dini kama ulivyokuwa Uyahudi na Ukristo na dini nyingine, na wao wanaitakidi kwamba hawa wanaojiita Waislamu wote, hawa wote si Waislamu kitu, mpaka wakubali maimamu wao 12 ndio watakuwa Waislamu na ndio yatakubaliwa matendo yao. Kwa hili tunatakikana tulifahamu Uislamu, na inshallah tutaendelea kuyabainisha haya katika nadwa mbalimbali ambazo zitakazokuwa zinaendelea. Wafakallahu aljamii lima yuhibbu wa yarda. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.